Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. No cóż, gusta, lecz ten rap to banał. Jak nie jesteś pustak, zwrotka pisze się sama. A jak piszesz potem w ustach, to nie będę kłamał. Lepiej z tym pisaniem ustań, ustaw opis nie ogarnia. Niedoganie, gdy to mustang, a ty skundlem na saniach. Pusta buda będzie pusta, choćbyś jej założył krawat. Gusta nuta będzie tusta, choćbyś jej postawił szlaban. Gusta buta, buta, gusta, ustaw opis drama. Cóż, smak smakiem, lecz ten rap to banał. Jak nie jesteś łakiem, płyta robi się sama. A jak wciskasz, że masz patent, przestań proszę kłamać. Jak się ktoś się na to łapie, tempe gremium ma twój kanał. Mądry słuchać to łaknie, jak nie rap jak katamaran. A gdy nie płynie, płynnie, zatem walisz na tarana. Jak się nie ma stylu, czynnie pozostaje skok na baniak. Nie mądź wody Wisły, w Rymnie trenuj, opis nasz ustawiaj. Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. Każdy pismak ma potrzebę i to pisze. Warto i nie warto kłamać, że to życiowy hardcore. Jak masz problem ze zlepieniem kilku linijek w gratie, czas nie na deklamację, lecz na reedukację. A co drugi taki pacjent mówi, że rodzinę karmi. Drobny dla córki na Barbie i dla żony na karmi. Przed takimi artystami na spanie uchowaj, bo prawdziwa karma to karma duchowa. Są takie sytuacje, że apap nie ogarnia. Szymek S to powie Dafiemu ze Smajla, ten Barkowi kat. Ta to kupa, co jest ziomy? Jak rwać to księżniczki, jak kraść to miliony. Ja się nie znam na byciu celebrytą, przysięgam. Jestem znany z tego, że mam plany i je stale spełniam, ale nie daję plamy. Matka się nie musi wstydzić, widząc jak się kundle za te parę tysi w TV. Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. Ile jestem w stanie dać dla tego świata. Ej, słuchaj. To siedzi w nas jak szósty zmysł. Kurzam się oni, dają mi prawdę na dłoni. Coraz mniej da się wyjaśnić. Nie dziwi nas to, bo nie dziwi już nas niech. Kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem. Nie kradnę jak wszyscy tych hajs od ciebie wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem, nie wyłudzam, nakręcając byle czym twą potrzebę. Wymyślili, że masz płacić. Za co? Nie wiem.